क्या तुम्हें यह बात नजर नहीं आती कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बरहक मकसद से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम सबको फना करते और एक नई मखलूक वजूद में ले आए।